مروفی دکاتن ها امل اورتی نترسیم سری ساتوش نترسی چون که اتو دهن دیوان گوری باشی مسکا هیرو چیجم وازم نبینا خو گت کترین ورد هر ترسنا که چیجم لیلا اتو زود ترسنوکی بارم پیر بکا اگر بیان بینی خوشت دوین چی گشتی اگر بیان بینی خوشت دوین اتو در او بینی و امیش دارم نه نه ارم بطنه بسی کدرم بطنه بروی اتو گت کیو دبی بجیم کیو آخل بی دوائی بابت دومم دکاتن بطنه بروی باشه برون بغلو هاتی ایرانه باب زنم هاتی ما ایرانه خواهیم کموا پیش اوی بابت بیتوا دیور ایستاش واز لقصانه بینه اوشتانم لگر بگوازوا باشه یلا بابرو لیلا اره دوازم لیبینا پیم نگوتی نه مو ایشم باور سانن یا چواتا بخون دارم وره سینه سی وره نادی سی امن لیر مسئولی تو ما چواتا زوگا ای خواه امن نازانم اومن داره چیشی باور سانه ده هیا آرام ها که زیرن یا دیوش چی او تو بین ها جرس چینو درسنه امن زارم پی خوش بو لیره نبون دبی ایره ماری و سکان بیتن نازانم لو اونده سیری الحمدلله زور در خوشم لیره نینا ها روکی وچیه ای روچیه وچیه خواجیان و دعباتیه وی روچیه ها توی سواره داوی لیه بردن دکم لیلا خانم لزوری مشغولی هندگ ایش بوم لوی آگم لپینگو نبکات هم دلیل اتو بوی سواره زور ترسم وقت بودرم رابو هستی استا پیناوی بترسی امن انسانم ورچی ترسناگ نیم تشه سواره تو تلو پیستا ورسی دکی دلست چایی پیستا ورسی کت ویزانی ورسی گوره که داوی لیه بردن دکم لیلا خانم، اما پیست یه ورطانه با هند یک سودی تایبتی خومن بکرده این لجیان منده سمه، ارم و ازاز رو شو تینه؟ ارم آنی لگر خوی بردی تا دارستان حتا و کونده خواردنیم بداده کوات دمیره دوینده چم هیرو راو مرو آی آیا شهرو تین آگاتن امن لورسه کیویده ترسیم نازانم کو اوکسی تیب گینم آی هیرو پیرت کردم لیلا خانم هیلاک دیاری پیویست اقاوه چی بخوی دوت بگرمو ها؟ ممنون استاد اسملای عربانه که لوین در ساوری دکم اگر هاتو بابیت ناو عربانه که لبرور سکان لیر نابم سوارا امن نازانم کودا بیملو ورتی لماره خوی بخیوکا اول اگر سروش ناگون زیتن لوتی خانم جی بخت سکانم نادم بلا مواتا که و سکان ببینو ناو دارستان چون که امن زور دلم به هیروی ویا زور دیتا لای آرامی خواه حافظ امن هاتی نوا لیلو خودتان استراحت کن وای وای وای وای وای وای وای اونتانم لکار کنوا چی اقلن؟ دیانه بخیراتی بکن زو همین ها؟ ازا؟ چرو؟ برم خانم بخیر دی؟ نه من اکس بخیراتی نمکاتین نیره نبن وای نیره نبن زبنی وای ليلى خان وانا ازارد نادن انا من ياندرسان اولوي او هذا كان سكيه كم زارت يانديتيا يسرسان بالنادي او هانب كان امن مروفتي محترم دبي اوها عالم ما ملم لقداب كاتن نقوتي اول سانه كدي كان اي او قود يا كيمنا زبن بمنلوا هذا ترو دي خود يا كابتن ليلى خاني زبن دي والله يا قود يا يمنا بمدنوا لا بد بخونا بسرا برندات يا كون ترو ترو اقل لخوبه لو تزنيت عندك من السرباني دي ورنا خواردي زوبن دبی وبکن او هدیه لیلا خانمی بینی نوا چون که وقت خوی با پیری با دیاری دایتی لیلا خانمی لوی زور لکنی گرینگا بر لیلا هل بر هویتی کسو رو قدو که باب گرنده دو بزو ترین کات ازاو سرو زور کیفیم بوشته ایدیه ای او قود یک ایمنا زبن بمدنوا اوور تانه لسر بانی تنکن خیر بی نام زورم اخوای توشی گرفته چی بینه نزه این تبکی ای اوات نگن لسربانی ورن خواری ها دو آورد ابنوا ازیاد تان دبی ازیاد ده ورن خواری لوکن آرامی خواب زنیم ایشکه هم نخوش کرد ده بر استوازوتی کد بیانیم نخواری لو تیان کردیا از دست رو کتی که لیل خانی هم بریدیا کنن چی به هدیه لی نرده بو چم کن سوارا باب کن حتا نیانش کن دیا لیان ور بگرینوا سوارا دمی برسیان نبی لوی او هادا کن نامام زورت زوری نخواده باور نکن برسیان بی دمی تاور ریان بکن تا برسیان دبی که برسیان بو راست و خو بخواین راز دی نخواره در آستی او گرفت نیه نه آنگو خود تا پیو مشغول کردیا تم لپنزره کرر لویم بسر کوده ای رابا سوالا امش یارمتی چی آرامی بدهیم باشا دبا بروین آزا وره ایرانو زو قد یکم بده نتوانیو به ها و پید بریم بینه دی دی آزا دوره بم دی ای بینه افرین افرین زور باشا آزا زور باشا دی بینه دی آزا بینه آزا آزا تکل درکم بینه یه لوال خوار تاوره مانه خیمه قد یکیتی بینه دی بینه باشا بینه دی لیلا، کتیه که نشکا لیلا خان، لخزمت داینا ور نخواره، لیلا خان فرمون بروزو رو تماشای میکن استی نه، دیل حیاتی بابی خواهن هیچ دیان نکلده نو خویان خواه دنیا خواه دو لیان دانستن اگره چی خوشا مرزا فضل مانی دکی کتی خون روش تای واره ندو زیری بگرم من دینابم سون که اوه هیوایت ملر جیانم نتوانم دانیشم ها که که زور سپاس ماری نسنیه ام من دستم خواردن لو ورسانه دینم امنیش دیم یرمکی دادم هرو همنیش بیویست اواب کن یک اگ آگای لعازات شروع بی او زوارن باش باشه بابا من زراب اگا لعازات شروع دی بتام دینه و برون بتمای خواهی امنیش والی دنم حتی برا بیانی هرم زودترم بدهیم باشه فرمو هیرو بگره سپاس آنه چه او توی نه؟ برتی ما دو هم گرون تو رو برتی او چیا؟ گز دیار نیا وره تو رو باب رونده وره باب زم نجاره نه آجوره تنگوره یا چون زیار نیا لو نوزیکانه خوارنه چه خوشه یا باب تیم گره چن خوشا بازن ورتکان مستینا ای تنسیر رنگت گراو چو تنسیر سیرنیا پی پی نکنی ها پی نکنی ای آشته چیا؟ چرا من رفگار کن؟ ترسانت آی كاني ليلى وازن جوليا ها ازاتي هاتوا في بوا اواتي انا خويا كرديا ديسان او انا اسموا تقت بالشمالي ازا ازا او ازا اسما براسنينا مناسيوا ببورا ازاو سروزت یاندای خوحفیستان به هیرو خوح اگدارتان به خوحفیست ارم تادی در خوال لگال خوحفیستان به هیرو بخیرتن اوه دبی تر روی دابی لیرا يلا بابيك وهم اوكلوا بلانا كو بكينيوا ارو ليليان زور ازيد داو ماندينا خوشي تاچان ليكتيا تكي كم زار ليلة بيتي ايران لوي اوهان كر بابا اخر كرم اوانا نابي هر اوها بمينينوا بيويستا پرودش تاچان بكري هيتك اوها لخرشي ازيد ندن